arătând lucrarea lui Dumnezeu față de zidirile lui care pline de viață. Iubiți credincioși, cum ne-a închegat Dumnezeu, puțin oarece mai mici decât Îngerii, ne-a pus și câteva neputințe. Dacă omul, plin de neputințe, totuși se războiește cu Dumnezeu, dacă îl făcea asemeni cu Îngerii, nu devenea mai mare de înlucrare ca Lucifer. Deci iată că punându-ne Dumnezeu aceste neputințe, cele mai imediate în trupul nostru fiind foamea și setea, ar trebui ca să ne deștepte că nu suntem ai noștri în puterea noastră, viața curge de la noi, ci este din altă parte, de la altcineva care ne poartă grijă. Oare era greu lui Dumnezeu să-L facă pe om lipsit de aceste neputințe? Nici cum. Dar era absolvit de niște plăceri. Că din acest motiv Dumnezeu ne-a învățat cu cele 5 simțuri prin care noi senzualizăm lumea înconjurătoare nouă și dacă toate sunt după lege, trupul, precum și sufletul, se umple de bucurie. Iată o pildă de bunăvoință a lui Dumnezeu și de milostivire în pilda de astăzi, în povestirea Sfântului Evanghelist Matei. Oamenii care mergeau după Mântuitorul, așa de absorbiți erau de cuvântul lui, așa de scufundat în mireasma acestui cuvânt, încât că uitau de aceste neputințe. Așa cum un copil sau un prieten drag doarme liniștit când știe că este într-o protecție și nu duce grijă de nimic, cu atât mai mult să înțelegem acei oameni care îl sorbeau pe Mântuitorul în cuvintele sale, uitau de foame și de sete. Cu greu este de a înțelege din neputincioșia noastră aceste taine atât de mari. Lumea la timpul acesta este într-un hal de degradare atât morală cât și creștinească, încât că nu mai poate ca să înțeleagă minunile mari care se făceau în antichitate și chiar se mai fac și în zilele noastre. Fără de Dumnezeu, cum a spus Mântuitorul apostolilor, nimic nu poate face omul. Dar lui îi se pare că este tot puternic, îi se pare că lui îi se cuvin toate, atribuindu-și toate prerogativele de a fi cineva peste ceilalți și de aici se duce chiar și peste cer să fie cineva. Cum au fost și oameni din aceștia dezactați care își atribuiau și arogau drepturile asupra lui Dumnezeu. Mântuitorul, Dumnezeu, a doua față a Sfintei Trăimi, care ne-a zidit pe noi și lumea înconjurătoare, oare nu știe neputințele omului, dar anume a vorbit cu ei în glasul său blând, până spre seară, ucenicii fiind și ei oameni, parcă li s-au făcut foame și a spus, Domnului, Doamne, slăboade popoarele, să se ducă pe este spre seară, să se ducă în sate și să mănânce. Iar Domnul îi dă replica, dar voi nu aveți nimic de mâncare, nu avem, Doamne, ci doar 5 pâini și 2 pești. Aduceți-le la mine. Ceea ce ne-a zidit în neputințele noastre și în puterile noastre și a făcut și cele 5 pâini, precum și peștii, iată că în puterea lui era să le mulțească. Această pildă de mări inimii a lui Dumnezeu a rămas până în zilele noastre, cât de bun este ziditorul nostru și nu uită pe nimeni din care i-a zidit să-i desfăteze din neputințele lor. Vedem noi în noi înșine, când închide Dumnezeu mâna, după cum spune prorocul David, toate se tulbură în noi. Aduceți-vă aminte de acele trei zile de post care le mai ținem cu darul lui Dumnezeu la începutul postului mare. Și mulți mai țin și peste ani când sunt prinde necazul și pe ceilalți îi fericesc care din binețea lor și dragostea pentru Dumnezeu mai țin. Cum se tulbură toată ființa, dar nu moare, făcând acest lucru în numele lui Dumnezeu și Dumnezeu curte dare. Aceea este o smerenie pentru trup și trupul urlă, rage ca un bivol în lăuntru lui, dar mintea începe să se așeze în stofa ei imperială și, șlefuită fiind de darul lui Dumnezeu, trece peste acele neputințe și ea devine mai luminată. Așa și acești oameni. Noi nu putem să înțelegem cum din cinci pâini, cât ori fi fost de mari, bineînțeles, nu cât joasa carului, pâini obișnuite și doi pești. Iată că nu s-au terminat și toți s-au săturat. Și ce număr? Uluitor de mare, numai 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Iată, dragi credincioși, ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Acestea fiind zise despre darul lui Dumnezeu, să ne scufundăm puțin în milostenia care trebuie să o facă omul. Odată fiind pe front al lui, Andru Macedon, înconjurat de generalul lui, vine un sărac printre toată garda lui și cere de la el. Iar împăratul, când pune mâna în pânga lui, scoate fără număr, la care generalul, văzând acest gest, ripostează: împărate, nu-ți dai seama ce faci? Iar el, fiind om înțelept, i-a dat replica: acest cerșetor a venit să ceară de la mine ca de la un împărat, iar eu așa-i voi da. Lucru făcut cu demnitate, umplându-i inima de bucurie aceluia care a rămas consemnat în istorie de mărinimea lui. Vedem pe prorocul Ilie, când a fost acea secetă de 3 ani și 6 luni, în Sareta Sidonului, era foame și lui. Se duce la o văduvă care avea un copil și cere de mâncare. Zice: nu am decât un blic cu făină și cu ulei, din acela fă mie niște pâini și cu ulei și să mănânc eu și ce rămâne restul de mâncat tu. Iar ea, fiindcă l-a primit pe omul lui Dumnezeu, a făcut acest gest. Din momentul acela nu s-a mai sfârșit nici pâinea, nici un de lemnul în casa ei. Avem o mică pildă în Sfânta Evanghelie când, în templul din Solomon, din biserica lui Solomon, era o cutie a mirei și veneau fiecare din iudei și puneau un bac. La acest gest a fost prezent Mântuitorul, una din zile, urmărindu-i pe fiecare cum veneau bogați și săraci și puneau fiecare acolo cât îi lăsa inima. Dar la urmă vine, probabil într-o umilă cârță și o văduvă, care pune 2 dinari. Și Domnul, în fața celor bogătași, le dă replica: aminți-i vouă, aceasta a dat mai mult decât tot voi. Deși era insignifiant darul ei, dar a dat, dragi credincioși, ultimii bănuți a ei. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că a da cuiva o milostenie nu înseamnă să-i dai din cât ai, ci să dai din bună voință. Înțeleptul Solomon zice că cel ce dă săracului îl împrumută pe Dumnezeu. Dragi credincioși, omul când are și pune în pământ, pierde sămânța, dar o pune în nădejdea că va culege cât va fi în toamnă. Dar acea nădejde rămâne tot la Dumnezeu, după cum binecuvintează acea sămânță și rodul care va răsări din ea. Atâta de bun este Dumnezeu cu omul, încât că El, pentru orice greșeală care o face în scârcenie sau orice neputință, nu îi întrerupe firul vieții, ci îl așteaptă. Aduceți-vă aminte de acel sărac, acel bogat care atâta de zgârcit și rău era, încât că Dumnezeu nu l-a lăsat nici pe acesta și a crăit mântuirea în felul acesta. Săracii cetății au pus pariu că unul din ei va smulge măcar ceva de la cel zgârcit și acela căra pâine în cetate. S-a dus să-i ceară ceva și el era supărat dimineața și fiindcă nu avea o piatră ca să arunce în el, a aruncat cu pâine. A luat-o săracul și căzând de bucurie, s-a dus la ceilalți ai lui și se lăuda că iată i-am reușit pariul meu. N-a durat mult și a venit îngerul să ia sufletul acelia. Când să-i cerceteze faptele bune, doar o pâine i-a găsit, întraista faptelor bune, care nu avea șansă de a trece în cumpăna dreptății lui Dumnezeu. S-a văzut cât de dezgolit este de fapt tot ce este pe lumea aceasta. A cerut de la înger învoire și bineînțeles îngerul de la Dumnezeu să-l întoarcă înapoi din moarte în viață. Cine avea să fie cel mai milostiv, cel mai bun și cel mai credincios om de acum încolo până la sfârșitul vieții. Vedeți, frățile voastre, că Dumnezeu parcă este condamnat de a se mulțumi din nobreța zidirilor sale, numai din scărnituri. Tot ne croiește și ne lasă născându-ne în cea mai splendidă frumusețe și castitate. Noi ne tăvălim în oroiul păcatelor, dar milostivirea Lui ne așteaptă. Nu ne ia capul, nu ne întrerupe zilele noastre atunci când suntem în dulceața și în potocul păcatului. Poate își va veni în fire nobreța mea, chipul și asemănarea mea. Deci milostivirea lui Dumnezeu, iubiți credincioși, nu se întinde numai la ne da de a mânca și a bea, de a ne completa în toate neputințele noastre. Cine din noi n-a fost vreodată bolnav sau căzut într-o supărare, într-o tristețe? Nimeni din jur nu te poate ajuta cu nimica. Atunci și mâncarea și băutura toate trec parcă într-o ignoranță. Tu ai nevoie de altceva. Ești sărac. Că sărac nu înseamnă că ești lipsit doar de bani sau de haine. Aș putea să spun că la timpul acesta oamenii aproape toți sunt săraci. Dacă Dumnezeu ar lăsa să mucească, să urle sufletul în noi, cât de flămând și de însetat este de cele spre Dumnezeu, toată lumea s-ar îngrozi ca într-o junglă, cum urlă în fiecare și păcând ar fi urlă sufletul. Că tuturora ne-a dat Dumnezeu puterea de a recuceri împărăția care am pierdut-o și acea pierdere o întreținem prin pofta păcatelor. Și totuși El din milostivire ne așteaptă. Pune istoria când Beirutul Libanului, astăzi, în antichitate, era un cartier de evrei. Și noi știm ce prieteni au fost evrei cu Hristos. Departe de mine, dar spune ceva antisemit. Acolo, în acel cartier, era un creștin care și-a vândut casa, și-a luat toate băgăjelele și-a plecat în alta. Și casa aceea a cumpărat-o un evreu în care s-a și mutat. Creștinul a uitat o icoană. Evreul mutându-se, nu a băgat de seamă care pe perete icoana cu Domnul Hristos. Venind alți prieten la el, să-i vadă casa și desfătându-se în mâncări și băuturi, unul din el a văzut icoana cu Domnul Hristos. A tăcut, dar a doua zi a fost denunțată acea gașă la mai marele cetății, precum că acest evreu fiind s-a făcut creștin. Care icoana Domnului? Pe perete. Au venit toți cetățenii, au scos icoana din casa acelui evreu, acela s-a lepădat, bineînțeles, de icoană, că eu n-am știut de ea, și-au scos-o în târg și-au blasfemiat-o. Au umilit-o, au aruncat toate murdăriile pe icoană, au făcut bic și-au bătut pe Hristos. Unul din ei spune, ne amintim că părinții noștri, când l-au răstignit pe acesta, i-au bătut și piroane. Și-au bătut piroane în icoană, în mâinile și picioarele Domnului. Și vine un altul mai înfocat, spune, știm că unul l-a însulițat în coasta dreaptă. Au făcut și acest lucru. Și în momentul acela a început să curgă sânge și apă. S-a reactualizat din icoană răstignirea Domnului pe crucea Golgotei, după sute de ani. În momentul acela toți iudeii au dat înapoi înspăimântați. Unul îndrăznind s-a dus și a pus un pahar și a cules sânge și apă, cum a curs în coasta Domnului. Și și-au pus întrebarea, dacă este adevărat, să aducem ologi, să aducem orbi, să aducem îndrăciți, să vedem, să vor vindeca, lucru care s-a și întâmplat când a făcut acest lucru. În momentul acela, tot cartierul, toți iudeii care au fost prezenți și au crezut în Domnul, s-au botezat și s-au mântuit. Stăm și ne gândim câtă bunătate la Dumnezeu. Oare când i-a blasfemiat icoana? Aceea a fost chipul Domnului, că dacă era în persoană, același lucru le făcea. Și totul Dumnezeu a arătat. A arătat cu atâta demnitate și momentul când a făcut această minune, iată că i-a întors și s-au făcut creștini. Așa se înțelege milostivirea lui Dumnezeu, pentru ce ne așteaptă? A așteptat, iubiți credincioși, Dumnezeu pe cei mai înverșunați sălfari, cei mai mari nemernici ai pământului. Criminalii creștinismului așteptat, poate se vor întoarce cândva. Iar cei care și-au dat consimțământul că nu mă voi întoarce niciodată, Dumnezeu le-a întărit fiul vieții în păgânătatea lor. Sfântul Grigorie, dialogul, Papa Romei, care a trăit la anul 600, un mare bărbat al creștinismului, atâta de milostiv era cu săraci, încât că într-o zi vine unul, nu are carne și spune, stăpâne, mi s-au înnecat corăbile, dă-mi ceva să mă pot reabilita, să nu nebunesc. I-a dat cât a putut. La câteva zile iarăși vine acela și iarăși de și a treia zi a șișterea. Nu a curtit Sfântul. Și într-o zi îi spune celui mai bun casnic al lui, a cesnicului lui, să așeze masa, că aveau invitat de 12 persoane. Și a pus atâta tacâni, inclusiv cu Sfântul. Dar când s-au așezat la masă, în capul mesei, dincolo de unde stătea Sfântul, a apărut un străin, necunoscut Sfântului și nici celui care a așezat masa. Sfântul s-a uitat la el, cum a îndrăznit să vină nechemat. Era o masă protocolară, destul de înaltă, pentru Sfânt. Și atunci, uitându-se la el, îl vedea când bătrân, când tânăr, când strălucit, când doar ca un om. După ce s-a terminat masa, îl cheamă. Te rog tu, străinule, să rămâi. Ducându-l în chilie, l-a întrebat, în numele lui Hristos îmi spui cine sunt, cine ești tu? Zice, eu sunt cel pe care tu m-ai milit cândva. Sunt Îngerul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a primit să-ți fac această binețe pentru bunătate în limitare. Că nu m-ai lepădat când am venit la tine. Să cer. Spune istoria că împăratul Traian, care a fost hegemon datorită rugăciunile Sfântului Grigorie, s-a mântuit. Și cum? Trecând pe un pod, Sfântul Grigorie l-a văzut așa de frumos și a avut o tresărire în sufletul lui și, întrebând cine l-a făcut, a auzit că Traian. Știa istoria că Traian a fost un mare hegemon pentru Sfinții Părinți. Dar totuși s-a rugat pentru el și a primit răspuns că s-a mântuit pentru rugăciunile lui, dar pentru altă gând să nu se mai roage. Deci istoria ne-a lăsat că rugăciunile lui a străpuns cerurile și iată, ascult în mocirla iadului, din gunoiul iadului pe împăratul Traian. Să mergem în istorie, de ce poate a mijlocit Dumnezeu acest lucru? Ce consemnează istoria laică? Totuși el era un om bun. Spune, cât de împărat era pe front, își rupea hainele și lega ranele soldaților. Se lepăda el de la bucata de pâine și o da soldatului în muria. Iată cât de mult face bunătatea iubiți credincioși. La un mare tihastru, plâng, bun, plin de iubire dumnezeiască, vine un leu, o namele de leu, dar cu piciorul în sus, durându-l grozav de mine. Nu rânja colții să-l mănânce. Își exprima durerea în fața Sfântului, uite aici, aici am ceva și nu pot să mă vinde. Îl ia Sfântul, îi vede piciorul și avea un spin dat în candelă, îl vindecă. Atâta bunătate pe urmă a revărsat peste leu încât i-a rămas fidel până la sfârșitul vieții. Dacă acesta credeți că sunt doar ființe, puneți-le în practică pe ființele frăților voastre și vedeți un animal, în momentul când se apropie de el cu blândețe, nu ca o fiară, el se recunoaște ca stăpân și el își ascunde fiara din el și întoarce bunătate și pe apropie și el în inima lui, în ființa lui de animal, ca pe un stăpân, ca pe un prieten. Dragi credincioși, nu întotdeauna cel ce s-aruncă un brid atunci când ești încometat înspre adinele. La veacul acesta ar trebui ca să fim foarte cumpătați. Oamenii sunt izbiți și la propriu și la figurat într-o foame. Majoritatea lumii, mai ales în lumea ortodoxă, se izbită în foamea cântecelui, dar mai mult în cumplitia sufletului. Că sufletul duce și el foame de cele duhovnicești. Dar nu întârzie să-ți vină și bridul imediat, cosmetizat, garnitit cu cele mai bune mâncări. În închisoare era un oarecare la anchetator care nu putea să scoate de la un deținut toate informațiile care le voia el. S-a deghizat în cel mai bun prieten, dar după ce a fost înfometat și încetat. A dat ordin supușilor lui ca să aducă să cumpere din oraș mâncare bună și l-a chemat la masă cu el. I-a deschis inima, l-a văzut acel condamnat că este un prieten ofițerul care i-a oferit masă, scrumpie, măslină și toate celelalte într-o masă frumoasă, festivă și gustoasă. A vorbit extraordinar de cald, dar după ce s-au despărțit, a început să-i fie sete. Nu i-a mai dat apă. Și apoi l-a chemat la cabinet. Dă-mi apă. Spune-mi tu-i. Și sete este cea mai cumplită. Iată o masă oferită de un presupus prieten. Așa făceau hegemonii și în închisori cu sfinții. Îi înseta și infometa până la ultima părână de viață. Apoi li se ofereau cărnuri șerpite idolilor. Apă scurcată din fața idolilor. Sfinții nu aprobau asta. Nu voi face mor de foame și de sete, dar nu voi călca jurământul Dumnezeu, a Dumnezeului meu. Hegemonul care îl chinuia pe Sfântul Mare Mucenic Mina, era prieten bun cu Sfântul Mina, înainte de a fi prins și torturat pentru faptul că îl mărturisește pe Hristos. Era tare incomodă misiunea că a primit-o de la mai marii lui ca să-l chine pe Sfânt. Și într-o zi, în acele cumplite chinuri, îi spune: Măi Mina, mie îmi vine foarte greu ca să fac ceea ce mi s-a impus. Tu ai fost prietenul meu și aș putea să spun că nu ești. Uite, cum să fac eu să te ajut? Măcar în fața mulțimii, vină în capiște idolească cu mine, intrăm amândoi în capiște idolească, nu te supun ca să jertfești idolilor sau să arunci o fărâmă de tămâie în fața lui. Te scot eu, că știu eu cotloanele templului, și te scot pe partea elată, fără a jertfi idolilor. Dar nu mai mergi cu mine și intră în fața mulțimii pe această ușă. Iar Sfântul a spus: nu voi face aceasta. Era un lucru de imagine pentru ceilalți, că cei ce-l vedeau intrând în capiștea idolilor, deja se dau seama că intrase și în capiștea idolilor. Cât de prieteni a fost Ighemonul? I-a oferit această șansă, dar Sfântul nu a aprobat. Cu câtă demnitate au apărat Sfântii Părinții Bicredincioși credința în Dumnezeu. Așadar, și noi, atunci când vom fi într-o cumpănă de a-L mărturisi pe Dumnezeu, nu se merită pentru un plic de limbă sau pentru niște onoruri, după cum fac oamenii de astăzi, își vând demnitatea și fiind economic tainelor lui Dumnezeu, vând tainele lui Dumnezeu, cum spunea Mântuitorul de la porcilor. Fiecare din noi avem un legământ, un dar, o cinste și o slavă care curge de sus de la Iubitorul nostru. Iar pentru aceasta trebuie să ne luptăm. Nu pune Dumnezeu niciodată mai mult pe umerii noștri decât putem duce. Dar ceea ce putem să ducem, să ducem fără compromis, în cele mai grele clipe, să ducem veșmântul acesta atât de frumos al creștinismului. Iar veșmântul ce înseamnă? Haina botezului și a creștinismului pe care îl mărturisești. Nu te compromite că ești tânăr prin nebunile lumii de astăzi sau pentru un onor sau pentru cine știe ce, să-ți vinzi cinstea ta de o încuminte pecetuită darul Duhului Sfânt peste tot ce înseamnă trup și suflet. Vedem noi în viața noastră cotidiană ce înseamnă ca să fii un om cinstit, loial și demn, într-o umilă prietenie, dar prietenia cu Dumnezeu cât de cinstită și demnă este. L-am văzut la lucrul mâinilor lui dumnezeiești, câtă bunătate a vărsat peste tot cei ce l-au chemat cu credință în ajutor. El este prietenul care îți vine neîntârziat, îți vine fără de plată, îți vine fără a cere ceva în valoarea ceea ce te-a mântuiat pe tine. Și cum noi suntem închegați din multe bolsuri, să spun metaforic, avem nevoie de Dumnezeu tot timpul. Ai coșmarul, ai primejdii de moarte, îți ia lungată liniștea, nu poți dormi, că degeaba ai masa plină dacă stomacul nu-ți primește, tot la tine, Doamne, fi. Așadar, nimeni nu se poate bate cu un închiet, el este desăvârșit și nu are nevoie de Dumnezeu. Acestea fiind zise, nu vreau să ne umilim mai mult decât suntem noi umiliți de propria noastră ființă. Ne vedem cine suntem noi în fața noastră și cred că se merită să-i dăm toată cinstea și slava aceluia ce astăzi i-a săturat 5.000 de bărbați și femei cu 5 pâini și 2 pești. Nu mă